प्यार था जिस पल का वो पल है आ गया। मस्त मस्त ये जश्न जश्न है दिल पे छा गया। इंतजार था जिस पल का वो पल है आ गया। ओ मस्त मस्त ये जश्न जश्न है दिल पे छा गया। खुशबू से है तर हवा रंगीन है फिजा। फलक पे देखो छा गई खुशियों की ये घटा। बन के बराती हम आए खुल के नचने तो जरा। नच ले नच ले नच ले मेरे यार की शादी है। नच ले नच ले नच ले मेरे यार की शादी है। ओ नच ले नच ले नच ले मेरे यार की शादी है। नच ले नच ले नच ले मेरे यार की शादी है। नसीब ये फूल अब की बहार के। गुलशन में खिल के महके सहरे में यार के। है खुश नसीब ये फूल अब की बहार के। गुलशन में खिल के महके सहरे में यार के। रोशन है देखो वादियां दूल्हे के नूर से। हाँ दुल्हन भी तो कम नहीं जन्नत की हूर से। दूल्हे राजा की हर धड़कन राज ये खोले। दिल ही दिल में खुद से ही हर पल ये बोले। देर ना लगाओ सारी रस्में निभाओ अब जल्दी से जरा। हाँ नच ले नच ले नच ले मेरे यार की शादी है। नच ले नच ले नच ले मेरे यार की शादी है। मेरे यार की शादी है। गैरों से क्या शिकायतें है अपनी खता। चाहो से वफा का जिसे कुछ से तू मायूस न हो हर हमको बुला दे। उम्मीदों की आंखों में नए ख्वाब सजा दे। अरे मस्त मगन हो के फिक्र बुला दे सारे खुश हो के जरा। हाय नच ले नच ले नच ले मेरे यार की शादी है। नच ले नच ले नच ले मेरे यार की शादी है। ओ नच ले नच ले नच ले मेरे यार की शादी है। नच ले मेरे यार की शादी है। ओ नच ले नच ले नच ले मेरे यार की शादी है। नच ले नच ले नच ले मेरे यार की शादी है।